انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده نمایان شد. انگار از خطوط سبز تخیل بودند آن برگ های تازه که در شهوت نسیم نفس می زدند. انگار آن شعله بنفش که در ذهن پاک پنجره ها می سوخت چیزی به جز تصور معصومی از چراغ نبود. در کوچه باد می آید، این ابتدای ویرانی است. آن روز هم که دست های تو ویران شدند باد می آمد. ستاره های عزیز، ستاره های مقوایی عزیز، وقتی در آسمان دروغ وزیدن می گیرد دیگر چگونه می شود به سوره های رسولان سرشکست پناه آورد؟ ما مثل مرده های هزاران هزار سال به هم می رسیم، به آنگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد. من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد. ای یار، ای یگانه ترین یار، آن شراب مگر چند ساله بود؟ نگاه کن که در اینجا زمان چه وزنی دارد و ماهیان چگونه گوشت های مرا می جوند. چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه می داری؟ من سردم است و از گوشوارهای صدف بیزارم. من سردم است و می دانم که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی جز چند قطره خون چیزی به جا نخواهد ماند. خطوط را رها خواهم کرد و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد و از میان شکل‌های هندسی محدود به پهنه‌های حسی وسعت پناه خواهم برد. من اوریانم، اوریانم، اوریانم، مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق، عشق، عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم و تک تک شدن راز آن وجود متحدی بود که از حقیرترین ذره‌هایش آفتاب به دنیا آمد.